है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। देखते ही तुझको खो गया मेरा करार, दिल मेरा कहे मैं तुझको देखूं बार बार, देखूं बार बार। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। भरे दिल मिले हैं यहाँ, रोकना बन के दीवार जाने जहाँ। मेरे रंग रूप में वो गज़ब का है निखार, जो भी देख ले करे वो मुझ पे जा निसार, मुझ पे जा निसार। यही है प्यार, पहली नजर में दीवाना किया, नींद भी लूट ली चैन भी ले लिया। सच में बोलती हूँ कर ले मेरा एतबार, कि तुम मुसाफिर है करना इसका इंतजार, इसका इंतजार। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है।